ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। परसों गुरुवार को यहाँ भोपाल में आज रथ यात्रा के बारे में एक पत्र का सम्मेलन आयोजित था, जिसमें एक पत्रकार का प्रथम प्रश्न महत्वपूर्ण था और मेरा उत्तर भी महत्वपूर्ण था। तो उसके बारे में, उस विषय के बारे में मैं अभी उस विषय को थोड़ा विस्तार करके दोबारा कहूंगा। तो प्रश्न था, रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य मैं उद्देश्य बोलता हूँ पूरा संस्कृत शब्द। और मेरा उत्तर प्रश्न के रूप में था, मेरा उत्तर इस प्रकार था कि आप सब यहां आए क्यों? और सबके चेहरे में ऐसे तो आश्चर्य लगने देखता था। अगर फोन आता है तो उसको जवाब देना है, हरी कथा छोड़ के। कम से थे महामन प्रभु। तो मैं स्वयं जवाब दिया था कि अब सब आए हैं वो क्योंकि आप सब पत्रकार हैं, ये आपकी वृत्ति है, पेशा है। और आप क्यों, फिर दूसरा प्रश्न किया तो आप सब आप पत्रकार हैं किस लिए? पैसा कमाने के लिए। हाँ हाँ ऐसे ही सब बोले। तो पैसा कमाने क्यों? आप सब विवाहित है तो आपका संसार चलाने के लिए। तो मुख्य और मूल उद्देश्य क्या है? आनंद। सब कुछ जो सब प्राणी करते हैं आनंद के लिए करते हैं। तो इस महोत्सव का आयोजन आनंद के लिए है। लेकिन ये बात इस विचार करना चाहिए कि जिस आनंद की खोज के अनुसार में इस रथ यात्रा आयोजित है, वो सब कुछ जो इस भौतिक संसार में भूल धारण से आनंद का नाम है चलते है, वो उससे पृथक है। भगवान जगन्नाथ इनका आनंद के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं और मंदिर के बाहर यात्रा करते हैं इनका स्वयं का आनंद के लिए। और हम जो प्रयास करते हैं इनकी भक्ति करना, तो हम भगवान की रथ यात्रा आयोजन करते हैं इनका आनंद के लिए, जिससे हम भी आनंदित होंगे। जिस उद्देश्य से रथ यात्रा आयोजित होते हैं, वो एक ही उद्देश्य है जिससे भगवान कृष्ण 5000 वर्षों के पहले भगवद गीता ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन को वास्तविक पथ दिखाना, तो कैसे आनंद प्राप्ति होती है। इस भौतिक संसार में सब कुछ जो आनंद का नाम में चलते हैं, वो आनंद क्षणिक है, क्योंकि सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थाई है और वास्तव में वो वास्तविक सुख नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दो बार भगवद गीता में बताए कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण है, दुखालयम अशाश्वतम। तो दुख इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है, तो क्या सुख है दुखालय में? और अगर कुछ सुख हो तो वो अस्थाई है, अशाश्वत और अपूर्ण। तो भगवान जगन्नाथ हमारे बीच में आते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। तो नास्तिक लोग कहेंगे कि वो खाली प्रतिमा है जिस पर रंग लगाना है और ऐसे नक्शा है मुस्कान जैसे, लेकिन वास्तव में जगन्नाथ सदैव आनंदित रहते हैं। वो आनंद क्या है? सच्चित आनंद। और इस भौतिक जगत में असत अचित निरानंद अवस्था है। इस भौतिक जगत में वो सब कुछ जो सुख का नाम में चलते है, वो इंद्रिय सुख है, विषय इंद्रिय संयोगम यथाग्रे मृतोपम परिणाम विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। विषय अर्थात सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के विषय और इंद्रियों का संयोग से, विषय इंद्रिय संयोगम, वो अमृत जैसे है। हम जो रजगुणी है वो उसको अमृत जैसे अनुभव करते। अमृत का मतलब जो बहुत मधुर है, जिसमें बहुत आनंद है, और दूसरा अर्थ है जो शाश्वत है, जिसमें मृत्यु नहीं है। परंतु वास्तव में सब कुछ जो सुख का नाम में चलते है इस भौतिक संसार में, इंद्रिय सुख, वो भी मधुर नहीं है। मधुर हो सकते है, जैसे एक ग्लास में, ग्लास के ऊपर हम दूध देखते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे पूरा विष है, तो दूध अमृत जैसे देखते हैं, लेकिन यदि हम पियेंगे तो शायद हम पहले पहले थोड़ा सा मधुर स्वाद मिलेंगे, उसके बाद पूरा विष मिलेंगे। तो ये सब उदाहरण है भौतिक सुख के बारे में, और सब भौतिक सुख दुख का स्रोत होते है। यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनि एव थे आद्यंत वंत कौंथया नतेषु रमते बुद्धः। संस्पर्श, उसका संस्पर्श इस श्लोक में इसका अर्थ है वो दूसरे श्लोक का अर्थ, विषयेन्द्रिय संयोगम, आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीभ से स्वाद लेना, त्वक से स्पर्श करना, मन में कल्पना करना, कैसे मैं सुखी होऊंगा, कैसे मैं सुखी था, कैसे मैं सुखी हो सकता, वो भी मानसिक वृत्ति। यदि मैं 20 साल के पहले उसी स्थिति में, अगर मैं वो सुंदरी युवती को उसी प्रकार बात की तो शायद वो मुझसे शादी की, लेकिन मैं अच्छी तरह नहीं बोला इसलिए मुझसे शादी नहीं की, ऐसे तो मन तो रथ पर चलते, मनोरथ, हम सब मनोरथ पर है, और इस प्रकार हम कल्पना से सुख का अनुभव करना चाहते हैं। तो दूसरा रथ है जगन्नाथ भगवान का रथ। तो इस रथ यात्रा में से क्या वास्तविक आनंद है? भगवान जगन्नाथ हमको कुछ नमूना देना चाहते हैं। जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं और संसारिक चेतना से हम कुछ सब कुछ करते हैं, संसारिक चेतना क्या है? ईश्वरो हम अहम भोगी, अहम मम भाव, तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होगी। इसके बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। प्रश्न के रूप में उपदेश, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक किसी के हृदय में ये दो पिशाची है या दो में एक है, भुक्ति स्प्रेह मुक्ति स्प्रेह, भुक्ति स्प्रेह का मतलब इंद्रिय सुख की स्प्रेह, स्प्रेह का मतलब इच्छा, जब तक एक या दो हो तब तक कैसे भक्ति सुख अनुभव करना है? और उत्तर है संभव नहीं है। तो इस भौतिक संसार में हम भक्ति करते हैं और हमारा मन में कितने सारे असंख्य भौतिक संस्कार है, केवल इस जीवन के नहीं है, अनादिकाल से मन में मैं सुखी हूंगा इस भौतिक संसार में, इस गलत फहमी से असंख्य संस्कार होते उद्भूत होते मन में। तो भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन करने से नया प्रकार का संस्कार होता है। मुझे याद है बहुत साल के पहले भक्ति वेदांत मानो में, शायद आप उस क्लास में भी उपस्थित थे, रथ यात्रा के पहले बजहारी प्रभु उस समय टेम्पल प्रेसिडेंट थे भक्ति वेदांत मानो में, ये तो 40 साल के पहले की बात। तो उन्होंने कहा एक प्रवचन में कि हम भक्ति करते ये हम इस कनिष्ठ अवस्था में हम भक्ति करते हैं, हम शिशु जैसे प्रयास करते है, हम अच्छी तरह नहीं करते, लेकिन करने से बार बार कर मंगल आरती हो, विशेषकर रथ यात्रा के बारे में बोले कि क्या होता है कि पहले वो मन में वो सब कचरा जो है, मैं वहां गया था ऐसी बात की, वो युवती से जो बोलना इस सभा में योग्य नहीं है ऐसा किया, और वो सब चिंतन जो मन में है वो सब संस्कार जो है, लेकिन हम बार बार रथ यात्रा महोत्सव में भाग लेने से, मंगलाती जाने से, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से हम पूरा अलग प्रकार के संस्कार संग्रह करते हैं मन में, तो धीरे धीरे और क्या है कि इस संग ये सब भक्ति संस्कार बहुत बलवान है, और वो सब पुराने संस्कार को हटाते हैं मन से, तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ऐसे प्रभाव होते है। चैतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निवर्पण, हृत शुद्धि होने से हम मुक्त होते हैं इस संसार दावानाल से, हम मुक्त होते हैं। तो बंधन का क्या कारण है? अशुद्ध चेतना। अशुद्ध चेतना का मतलब भुक्ति मुक्ति स्पृह, तो वो सब साफ हो जाता है, और श्रवण कीर्तन भगवान की सेवन ये सब से हृत शुद्धि होते। तो रथ यात्रा के बारे में एक प्रसिद्ध श्लोक है, आदर्श श्लोक, रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न जायते। जो रथ पर वामन जगन्नाथ का दर्शन मिलते है वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होते। ऐसे होते क्यों? तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से, लेकिन कैसे होते? क्या होते है कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन मिलने से वो सब कचरा गंदगी जो मन में है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भूल धारणा भौतिक आसक्तियां, तो साफ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो देखने से, खाली देखने से इतना सा कल्याण होते है, और यदि हम पूरी उत्साह के साथ इस महोत्सव में पूर्ण भक्ति से या जितने भी संभव हो हमारे दूषित हृदय में, तो हम और भी जगन्नाथ भगवान की कृपा मिलेंगे, और इससे अपने आप हम मुक्त हो जाते हैं। कैसे हम मुक्त होते हैं भक्ति में? वो तो अपने आप, क्योंकि भक्ति करना वो मुक्त अवस्था में करना है। यहाँ यस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिल स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त सो उच्चते। इस भौतिक जगत में भी जो व्यक्ति सदैव उनका मन वचन और कार्य केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में करते वो जीवन मुक्त बोलते, क्योंकि ऐसी भक्ति करने से इस भौतिक वातावरण के साथ कोई युक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है। तो भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है आनंद। आनंद क्या इसका मतलब क्या है? हम डिस्को डांसिंग जैसे करेंगे उसमें आनंद होते हैं ना, बारात में डिस्को डांसिंग होते हम डांसिंग करेंगे, लेकिन उस प्रकार नहीं है, वो अश्लील है उस प्रकार। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे भक्त या जनता से जो आते रथ यात्रा में तो उस प्रकार का नाचना कर, ऐसे नहीं है, हमें सीखना चाहिए कैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे जगन्नाथ भगवान का आनंद के लिए प्रेम नृत्य करना है। तो हम चैतन्य महाप्रभु संपूर्णतया इनके जैसे हम नाच नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नाच से तो पूरा जागत नहीं तो भूख हम जैसे था, तो हम भगवान नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है। लेकिन सब कीर्तन नाचना सब कुछ भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का आनंद के लिए है। ये वास्तविक सुख प्राप्ति का छवि है। कैसे हम सुखी हो सकते हैं? कि मैं सुखी होऊंगा इस उद्देश्य, इस भावना चढ़ के हमें पूरी समर्पित होने चाहिए इसी जीवन का सूत्र में, कि सब कुछ जो मैं करता हूं केवल भगवान जगन्नाथ का आनंद के लिए। और यदि हम वैसे ही करेंगे तो भगवान जगन्नाथ की कृपा से हम पूरा सुखी होंगे। तो संक्षेप में बोला कि मैं थोड़ा विस्तार में कहूंगा, तो पूरा विस्तार विचार के लिए आपको सब श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में इस आधुनिक युग में। सब जो राशि यात्रा में आएंगे और राशि खींचेंगे जय जगन्नाथ इत्यादि कीर्तन करेंगे तो सब भगवान जगन्नाथ की कृपा से आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। लेकिन जिससे हम सब कुछ अच्छी तरह समझ सकते हैं तो कैसे भक्ति करने हैं और किस प्रकार करने हैं, किस लिए करने हैं, तो वो सब समझने के लिए हमें श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। और इस प्रकार हमारी भक्ति या भक्ति का प्रयास तो तुरंत पक जाएगी। हरे कृष्णा।